Et kig på vejret her til aften og i nat, tørt og klart med temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders frost, og så får vi svag eller let vind fra forskellige retninger. I morgen mest tørt med nogen eller en del sol, men om eftermiddagen i Jylland enkelte regn eller sludbyger. Temperaturer ligger på mellem 5 og 8 grader, lokalt op til 10 grader. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os. Velkommen til AK247 Musik. Den time handler kun om luftgitar. Og nej, det er helt forkert. Det er en helt forkert intro. Jeg skulle øve mig. Den handler... Det er fordi... Jamen, det er fordi, jeg sidder med det her bånd. Jeg kan også, og min gæst er Mika Vandborg, og du ved noget om at spille luftgitar sikkert, men du ved endnu mere om at spille rigtig guitar, ikke? Ja. Altså, lad mig lige præsentere dig. Og så, det skal handle om guitar-soloen. Ja. Hvor blev den af? Hvor står den nu? Hvad er dens historie? Og hvordan ser fremtiden ud? Altså, vi skal både frem og tilbage. Det er altid svært at spørge om fremtiden, men du har lovet at give mig, kan man sige, en historisk gennemgang af de guitar-soloer, som du synes, man skal bemærke. Og det er ingen hemmelighed, at Jimi Hendrix er inde over den slags. Det er det, ja. Nej, det er ingen hemmelighed. Nej, det er ingen hemmelighed. Nej. Men Mika Vandborg, bare lige for at præsentere dig. Ja. Du har spillet med, og nu nævner jeg en lang række navne, senest her, Dicte og Hempler. Ja. Ingen konstellation. Knacks, Love Shop, Julie, Aqua, Camille Jones, Nicolaj Christensen, det er jo Nicolaj Piloterne. Ja. Kasper Winding, Abdullah S., Mark Lind, Ida Kåre, Among Others, ja, der, som man siger. Der er kommet flere til, men ja. Jeg tror også, det er det, man kalder hired hands. Man kan låne dig til at spille guitar. Du kan spille hvad som helst. Ja, altså nogen... Altså Knax har jo været med i, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Medlem i 14 år, men Love Shop har jeg været med de sidste 2 plader og sådan. Så på den måde, der er jeg lidt mere fast, men jeg har lige lavet noget TDC Play ind i Tab 1, hvor de var der alle sammen med Dina og alt det der, så også Sande, og så spillede jeg med dem, og det var skide sjovt. Og det var rigtig hired hand. Ja. Arbejde. Så du er både fast i Love Shop og i Knacks, og så kan man ligesom låne dig, fordi du... og grunden til, at jeg nævner det her, det er fordi... jeg kan huske dig fra... jeg kender dig overhovedet ikke, har aldrig mødt dig før. Men ikke desto mindre har vi krydset veje på det samme gymnasium i Aarhus, det hedder Aarhus Statsgymnasium. Og allerede dengang, der så jeg dig spille med tænderne. Der har du ikke været særlig gammel, du har været 18. Der er det gamle Hendrix-trick. du spillede i et funkband, der hed So Secure. Ja. Og du spillede med tænderne. Og jeg var meget imponeret, fordi jeg har jo siddet og lavet de her luftgitarbånd, som jeg gerne vil afspille lige om lidt, ikke? Og så har jeg så tænkt på, en dag vil jeg, hvis jeg blev radiovært nogensinde, så vil jeg lave sådan et program om luftgitar, hvad jeg lige vil sige igen, ikke? Men det er fordi, det er luftgitar for mig, men for dig, der er det jo virkelighed, ikke? Jo, det må man sige. Og nu skal vi prøve at mødes, fordi når man spiller luftgitar, så er det jo sådan noget, så hører man jo sådan noget Van Halen og Richie Jamboa fra Bon Jovi, som jeg lige har spillet et eksempel på. Så hører man sådan lidt meget sådan noget 80'er heavy ballader, guitar, solo, riffs, ting og sager. Mm. Hvor du nok har en lidt anden indgang til det. Ja, jeg er lidt mere old school. Ja, du er lidt mere old school. Det er blandt andet det, vi skal ind på for at præsentere den her team. Mm. Og så bliver du også udsat for 20 forskellige guitar solo teknikker. Ja, det er meget vildt. Så er der eksamen. Altså, jeg kan allerede... der er noget, der hedder tapping, picking, bending. Ja. Ja. Timing. Shredding. og den shredding, ja, også. Og så som... Den her team er for nørder. Yes. Og hvis man ikke er guitar-nørd, så kan man faktisk lære noget om, hvorfor nogen er det. Mm-hmm. Vil jeg våge påstå. Og så skal vi også ind på til sidst, det er en lille teaser, at du er i gang med en plade, hvor formentlig verdens, måske i hvert fald Danmarks længste guitar solo kommer på. Vi har inviteret prominente guitarister. Ja. Kopper fra D&D kan vi nævne, Jim Christensen, Asger Jacobi, du kan selv forestille. Mikkel Nordsø, Halberg, Per Møller, ja. De kommer og... En hyldest. En hyldest til gitaren, og det er altså ligesom i verdens længste børnevær, ikke? Jo, det var lidt det, der var egentlig var en gammel idé her liggende, og så har jeg jo det der projekt sammen med Søren Andersen. Som også er guitarist, der har været herinde og fortælle om guitaren engang. Ja, han spiller med Glenn Hughes for Deep Purple, og vi har sådan et projekt sammen, som jeg har kaldt Guitar Venter. Nu har vi lavet en plade sammen, og så havde jeg ligesom den der idé, skal vi ikke gøre det der? Og så har vi gjort det, og nu kommer der folk ned i studiet, som vi er fan af og spiller. Det er jo også dejligt. Så, altså, hvor langt bliver sådan en guitar solo, ved vi det? Jeg vil sige det sådan, at det grundspor, vi har lavet, der ligger heldigvis et par takes under. Mm-hmm. Den arbejder sådan en lidt lag, og det er vi nok nødt til lige at grave lidt ekstra. Så at de der 6-7 minutter, vi har lavet, det var ikke helt nok. Nej, så den får en forlænger. Den skal også være, at den må gerne være verdens længste, ikke? Jamen, det har vi undersøgt lidt, det der. Nej, det går ikke. Det er en hel plade, det kan vi ikke. Nej. Det kan jeg sgu ikke holde ud at høre på. Der er nemlig sindssygt meget nøjderi omkring guitar-solo, og vi skal også dykke ned i det nu. Jeg bliver nødt til at sige til, nu når det er rart, at man ikke kan se det, at du har et fantastisk snurbart. Ja, cykelstyr. Altså fuldstændig cykelstyr, som man ser i gamle franske film eller sådan noget. Hvor lang tid har det taget dig at udvikle det? Jamen, det har taget et år. Aha. Et år. Det var egentlig, fordi jeg skulle spille med Søren. Vi har turneret rigtig meget med det der. Og jeg var sådan skaldet med lidt skæg, og han var meget langhåret. Og så tænkte jeg lidt, jeg kan ikke stå der ved siden af lige en eller anden for et reklamebureau. Jeg bliver simpelthen nødt til at få en ordentlig muffe, og så fik jeg et kæmpe skæg. Mm-hmm. Og så kunne jeg lave et lille snurbart lige pludselig. Og ja. Så var bare familien helt op og kørte derhjemme. Så tænkte jeg, den går jeg der med. Det er virkelig flot. Ja, tak. Jeg vil se, om vi kan smide et billede af dig op på Facebook eller et eller andet. Ja. Godt. Men vil du ikke lige, skal vi starte med at høre, hvad jeg i 1987 foretog mig, når jeg kedede mig på mit drengeværelse? Det er kassettebåndet. Det er luftgitar-kassettebånd, og man kan se et billede af det på Facebook. Nu synes jeg selvfølgelig selv, det er rigtig spændende, men det er bare også, fordi de unge i dag laver sådan noget mixtape. Ja. Det her, det er mixtape. Det hedder bare kassettebånd. Altså, du ved, det er autentisk, ikke? Ja. Det er lige før, man kunne sælge det på en auktion. På den ene side er der luftgitar, det står sådan i situationstegn. På den anden side, når man vender det om, så er der heavy ballader. Bang. Skid Row, I Remember You og sådan noget, ikke? Men nu skal vi høre luftgitarbåndet. Og hør godt efter, fordi så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvem det er, der spiller guitar solo. Er det sådan, du har klippet soloer sammen? Så fætter vi ud af mit luftgitarbånd fra 87. Det er alt omkring. Mika Vandborg, du er jo guitarist. Du må da kunne høre. Jeg kan ikke huske, hvem det er, jeg har. Jeg tror, der var noget Metallica og noget Black Sabbath, men jeg er lidt i tvivl. Kan du prøve at spå ind, hvad der foregår på det her bånd, som altså var 45 minutter? det er et langt bånd, det der. Altså, jeg synes, jeg hørte Gary Moore i det på et tidspunkt. Det skal nok være samme, jeg er stor fan af. Ja. Men, lige den der, den vinkel på guitar-solo har aldrig helt været min back, jo. Nej. Jeg jeg synes jo lidt, det bliver lidt ligesom at gå i cirkus. Det er sådan meget... altså bare det, at jeg troede, du var den samme guitarist. Ja, det troede du simpelthen. Ja, det troede jeg langt hen, indtil jeg faktisk spurgte dig, om jeg skulle gætte, hvem det var. Mm. Altså en person. Så som ikke guitarist, altså hvor jeg så sidder og laver sådan et mixtape her med forskellige guitarsoler, og du så er rigtig guitarist, så er det faktisk ikke nær så interessant for dig, som det er for mig, selvom jeg egentlig bare drømmer om at være guitarist. Ja, altså nu tager jeg virkelig også analysehatten på, ikke? Altså, jeg gør det. Hvis jeg sad med en dåseøl, så sad jeg også bare og råbte, ja, eller du ved. Altså, jeg var 18 år, ikke? Jeg kan sagtens følge det. Altså, jeg var da også selv lidt betaget af det dengang, men jeg tror lidt... Jeg havde ikke rigtig lyst til at gå ned ad den vej der. Jeg kunne godt lide det der med, at det var de gamle helte. Jimmy, B.B. King, Clapton, Led Zeppelin. Mm. Så det vildeste, jeg kom i nærheden af det der, det var Steve Lukather fra Toto, som var sådan meget teknisk. Der var jo meget den der ting med, at det blev enormt teknisk. Ja. Derhen i start 80'erne, ikke? Mm-hmm. Op igennem, og det blev enormt sådan... man skulle have virkelig god teknik og sådan noget. Det skulle gå stærkt. Ja, det skulle gerne gå stærkt, og der skulle gerne være lidt stereo chorus og noget delay og noget rumklang, og så man også kunne slippe lidt af sted med, det gik så hurtigt. Ja, altså vi har jo faktisk altså nu når vi lige er ved 80'erne, inden vi går ned i tilbage i historien, og vi skal jo også høre, hvordan du spiller solo. Ja. Altså vi har faktisk et eksempel på, nogen vil kalde det en dårlig guitar solo måske, ikke? Men det der 80'ernes guitar solo skulle lyde af. Michael Angelo Baccio. Det siger ikke nødvendigvis dig noget. Nej, jeg kan godt, når du siger navnet, har jeg hørt det før. Ja, han er kendt for at spille på såkaldt dobbeltgitar. Jamen jeg spillede ud til sådan noget guitar vintage, hvor han var. Ja, jeg har set ham med to sådan op, dobbelt neck til hver side, ikke? Ja, altså en guitar, kan man sige, hvis man skal prøve at forklare den, med to halser, der stikker hver sin vej. Som i et V op, ja. Ja, det ser ret vildt ud. Han har lavet sådan en Howard-undervisningsvideo, hvor han lærer fra sig af sine såkaldte shredding-teknikker. Og du skal prøve at høre et eksempel her fra en undervisnings-DVD, der hedder Speed Kills. Og læg mærke til, at han siger, at nu skal jeg vise jer, hvordan man får the keys to the Lamborghini. I'm going to give you the keys to the Lamborghini. Keys to the Lamborghini. Michael Vandborg, er det er da imponerende, det der. Det går stærkt. Ja, det er meget sådan OL-agtigt. Ja. Men du er ikke... Jo, jeg er super imponeret, og hvis jeg, du ved, jeg har set ham spille, så jeg holdt da også en sang eller to, og ligesom får den der, nej, hvor er det vildt, men det rører mig jo ikke. Altså en guitar solo for mig skal være noget med at blive rørt, og det skal være, altså det der... Der er jo nogen, der vil sige, at det har power, det der. Jeg synes ikke, det har power. Det bliver meget sådan flat, lige brrr, bare sådan en strøm af ord. Ligesom en, der taler hele tiden, uden der... Mm. Ikke? Altså, B.B. King, han kan sige, diu, i en guitar solo, og så er jeg gåsehud. Hvordan kan han spille en tone? Ham, han spillede noget at spille 824, så vidt det taler, ikke? Altså, jeg fik ikke gåsehud. Altså, så det synes jeg er jo en interessant vinkel på. Og guitar, jeg spiller jo, jeg har dedikeret mit liv, siden jeg var 9 år, til at spille guitar solo, fordi jeg hørte Jimi Hendrix i radioen, ikke? Mm-hmm. Altså, så jeg er virkelig topnørdet på den måde. Ja. Men det er altid noget med, at det skal indeholde den der følelse og noget energi og noget nerve, og det skal have det der, at det bliver noget personligt. Nu er det frækt at sige, at han ikke er personligt, fordi det kan godt være, at hvis man kender ham godt, man siger, at det er jo helt tydeligt, det er ham, fordi han gør et eller andet. Så det er ikke, altså jeg har stor respekt for, at folk kan det der, sådan noget, men det rammer mig ikke. Nej, men det er sjovt, fordi når man taler om verdens bedste guitarister, så taler man tit om sådan nogle, nogle tekniske guitarister. Jeg kommer lige med et eksempel mere, inden vi dykker ned i B.B. King. Det er først mig, ikke? Først mig. Jamen, har du fundet ham, der er verdens hurtigste? Ja. På YouTube, sådan. Bum. Det tror jeg i hvert fald er Geoffrey Govan, vi taler om. Altså, det er en af verdens. Altså, i 2005, der stemte læserne af det britiske guitarmagasin Guitar Technics på de bedste guitarister inden for forskellige teknikker. Og ham her er sindssygt hurtig. Der er så mange guitarister i spil. Men han, det her er interessant, fordi han er sådan en hypertekniker. Han hedder altså Geoffrey Govan. Virkelig svært navn. Ja, helt blank. Ja, nemlig. Jeg kendte ham heller ikke, men vi havde en på redaktionen, der kendte ham. Og nu skal du høre noget virkelig interessant. Han har nemlig skrevet en lang medley, hvor han demonstrerer de her 20 forskellige guitaristers lyd, altså 20. Ah, okay. Så du skal nu høre ham fortolke Pete Townshend, Mark Knopfler, Van Halen, Tom Morello, B.B. King faktisk også, ikke? Ja, men det er jo... Så nu kommer der simpelthen en sang, hvor en superguitarist spiller altså de bedste soloer i verden i en lang smør. og så skal vi også nok komme til dig. Men jeg bliver nødt, fordi jeg synes, det er så specielt. Lad os prøve at høre det. I'm going to give you the keys to the Lamborghini. Ja, det var hyperteknikeren Geoffrey Govan. Mm. Det er næsten umuligt at udtale. Også umuligt at stave. Yeah. Som er en amerikansk guitarist, altså her spillede 20 forskellige guitaristers lyd. Altså en lang solo, han. Yeah. Og du kunne faktisk gætte 11. Altså, yeah. Som jeg lige ud af 20, kan du gætte bare på lyden. Og så var du meget tæt på nogle af dem, og så var nogen, du ikke lige kendte. Yeah. Men det er meget godt gået, Mika Vandborg. Og du var med det samme med på, at det var Eric Johnson, der startede, og du var også med på, at det var Jimi Hendrix, der sluttede. Men da du hørte hans udgave af Jimi Hendrix solo, der sagde du not even close. Men altså, jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvad man skal bruge sådan noget til. Det er jo vanvittigt. Det er jo noget med nogle drengeværelser og så at få lidt fest. Eller jeg kan slet ikke, hvordan ender man op med at vil lyde som en masse andre mennesker? Det er helt vildt ikke at forsøge at opfinde noget selv. Det er jo helt det er jo håbløst. Det kan være, det er derfor, der ikke er så mange guitar solo i popmusik mere. den har simpelthen ikke den, hvad skal man sige, det renommé, den burde have. Altså fordi det er blevet for nørdet, eller for det bliver sådan noget... Det er så tyv, det er nogle læsere, der har stemt i det her blad, der hedder Guitar Technics. Mm. Hvem har de bedste forskellige teknikker? Ja. Og så har han så prøvet at demonstrere de her forskellige teknikker. Det skal vi komme ind på, hvad der er for nogle teknikker. Men det der med, altså, guitar soloen, er den simpelthen blevet for... Er det blevet en sport i sig selv, eller? Jamen, det der er lidt på tilbagetog, den der ting, tror jeg. Det kan godt være, at den er der i USA nu. Men jeg synes ikke, jeg møder det på nogen scener i Danmark. Der er ikke en... Der er den der ting, der er ikke rigtig. Og jeg synes, jeg kender de fleste sådan. Altså, og den ting, hvad er det? Jamen, den der hypertekniske ting der, den er ikke rigtig på scenen, synes jeg. Nej. Jeg tror, den er i USA. Altså i LA, der kan jeg godt forestille mig, at der er nogen med noget permanent hår, der giver en max gas. Og leder slags. Ja, og det er fred værd med det. Men jeg ved ikke, hvorfor, hvis man skal tage, hvorfor... Men det er en af grundene til, efter alt det teknik, at guitar-soloen ligesom forsvandt lidt ud af det, gjorde, af det populære musikbillede. Der er nogen, der siger, at grunchen slog guitar-soloen ihjel. Ja, men det kan også være, at de bare... Det var jo lidt oprør mod alt det der pæne pudelhunde, velpoleret, men meget, meget hurtig guitar, det der. Så var det ligesom, nu skulle det bare være rå og larm og støj. Mm. Og ikke noget af det der helte guitar. Der var jo også, hvis du hører Pearl Jam, så er der jo også lidt guitar solo. Men så er de jo helt tilbage rodet sådan noget slut 60 og start 70'er, lidt ubehjælp, som der støjer. Mm. Altså, og det er meget mere mig, synes jeg, fordi så får det en kant og en mission om at gøre oprør med alt det etablerede. Jeg håber sgu snart, jeg kan ikke forstå, hvorfor kidsen ikke laver et oprør mod det hele, er jo så ensformet og korrekt nu, ikke? Og alt har været i autotune og tjuk, og produceret af de samme mennesker i studier. Og der er ikke nogen guitar solo. Så jeg tænker, der må der komme noget, hvor altså, der kommer nogle kids, der bare skal larme og spille nogle guitar solo. Et rigtigt rock'n'roll oprør igen. Ja, det håber jeg lidt. Jeg har mit eget, men jeg er blevet for gammel, så jeg kan jo ikke lave et oprør. Det skal vi høre lige om lidt, men fortæl mig lige først, du siger, altså det er ikke det, du ser på den danske scene lige nu, hvis vi taler guitar solo. Hvad ser du så på den danske scene lige nu af guitar? Ikke shredding, den der ting der. Nej. Den var lidt fremme sådan også i start 90'erne var det der stadigvæk. Men prøv lige at forklare, hvad shredding så er. Jamen, shredding er det, vi har hørt nu. Altså sådan noget vanvittigt hurtigt. Ham der du spillede. Mm. Hvad hedder han? Geoffrey Govan. Og så Michael Angelo Baccio hedder han. Dem der. Men i den pulje er der jo folk som Steve Vai og... Han var også på listen her. Ja, og Paul Gilbert og Joe Satriani og Yngwie Malmsteen. Som er sådan nogle, der bare kan det der. Altså, og jeg har hørt pladerne og sådan noget. Jeg må også erkende, at jeg tjekkede en lille smule ud dengang, men det var mest, hvis der var lidt blues-inspireret i det, så kunne jeg bruge det lidt i mit univers, for det er så langt fra det, jeg gør. Så vi skal høre dig lige om lidt, men jeg vil gerne høre, om du har et svar på, om man kan sige, hvad der er for en tendens på den danske musikscene i forhold til guitar solo. Nå ja, det var det. Ja. Nej, altså det er jo heldigvis en meget, meget rodet scene lige nu. Der sker en masse ting, men jeg synes, den overordnede populære musik i P3 for eksempel, der hører man fandme ikke mange guitar soloer. Ja, der hører det P3 helst vil have, men ikke kommer med en guitar solo. Den kan blive klippet ud, hvis den skal være ugens undgåelig. Ja. Jeg mener faktisk Rasmus Nørre, ja, der var det eksempel. Ja, de måtte klippe den ud, må klippe en guitar solo ud, og en saxofon solo også, og hvad ved jeg. Ja. Men, jamen, der er guitar soloer på scenen. Altså, når folk er ude og live koncerter, så er det jo sådan lidt stadigvæk et redskab, som man tager frem, så er inden koncerten helt vildt, og så tager guitaristen og får 8 runder soloen og alle sveder, og det hele er vildt, ikke? Det bruger de fleste bands stadigvæk, synes jeg, i sådan i rock-pop-verden. Ja, du kalder det jo en nive. Ja, lige det vi hørte, der var ikke en nive. Nej, men du kalder det jo en nive, når man niver. Ja, altså B.B. King, det er mere sådan noget, bare sådan en tone, altså hvor man virkelig graver dybt, og det virkelig, man virkelig får noget nerve ind i det. Det kalder jeg en nive. Det andet, det er jo shredding. Ja, lad os prøve at høre et eksempel på en new, så. Det tror jeg måske, det er. Altså, Mika Vandborg, du har jo lavet en plade i 2010, der hedder Back Again. Ja. Og du har faktisk selv valgt, eller du har, altså, sangen hedder Back sangen Again. Sangen hænger Back Again og pladen i 2010, ja. Ja, undskyld. Ja. Og vi spoler faktisk, vi er i gang med teknikken, i gang med at spole hen, så vi simpelthen bare hører soloen fra den sang. Så, ja, så kan man jo lidt høre, hvor jeg er sådan standpunktsmæssigt i forhold til det, vi har. Netop. Det giver måske meget god mening. Netop. Lad os prøve at høre det. Ja, det var Mika Vandborg, som er gæst i studiet, der faktisk fik lov at folde sig ud. Så kunne vi endelig høre, hvordan du så spiller solo. Ja. Og kan du forklare, hvad du gør? Ja, altså det er jo, kan man sige, det er jo en retrospektiv indgangsvinkel på guitarsolen. Fordi vi er jo i Jimi Hendrix, Led Zeppelin-land, Deep Purple, Stratocaster, møder Marshall og Fosspedaler. Og der taler du guitarens Stratocaster møder Marshall forstærkeren. Og det er... Ja. Altså Fender Stratocasteren som sådan er den klassiske. Ja. Guitar, ikke? Som Jimi Hendrix blandt andet spillede på. Ja, det gjorde de jo. Og det har også en betydning for dig? Ja, kæmpe betydning. Det skal være det. Du kan ikke bare spille den på en almindelig, hvis jeg kom med en Gibson. Du kan ikke spille den samme sol på en anden guitar. Nej, det vil lyde helt anderledes. Men det er jo fedt, at man så kan tage en... Det er jo en lidt tykkere pensel, hvis man skulle sige, man malede med den, ikke? Så det bliver jo meget mere sådan tyk lyd. Og så får jeg en helt anden indgangsvinkel på at spille. Om så den i hånden, det kan man... Det bliver ikke sådan der... Det der er jo meget sådan... spraglet og sådan levende, hvor jeg spiller meget mere firkantet på en Les Paul. Aha. når du spiller sådan en guitar solo, hvor meget har du så tænkt den i forvejen? Er den komponeret, om så må sige? Altså, første halvdel af den solo der var, da jeg lavede ligesom demoen på den, og så blev jeg så glad for det, og så tog jeg ligesom det op. Det var næsten sådan lidt tematisk. Mm-hmm. Og så derfra, så gav jeg bare los. Men solo er jo en improvisation, ikke? Jo, men jeg snød mig til at sige, at det var en improvisation, fordi jeg havde lavet den på demoen som improvisation. Ja. Og så, ikke om det ikke lyder helt lige sådan, hvis man tager de to i forhold til hinanden, men det er rigtigt, det er lidt snyd jo. Men er det tit det, når man ser en koncert, og guitaristen træder frem, spotlightet? Oha. Nu tager vi fat i et stort emne der. Nå. Nu skal jeg passe på jo, min kollega er derude. Hvorfor? Jamen, fordi jeg har jo altid, den første Gnags-tur, jeg havde, der forsværgede jeg. Jeg har altid hadet, når jeg kunne følge folk rundt på turné, at de spillede den samme solo. Jeg synes simpelthen, det var så... Altså, for mig står gitaren for at være en eksplosiv ting, som ligesom skal komme, og nogle dage er det bedre end andre, og hele den der ting. Men jeg må sige, sådan en sommer der med Knacks, og var helt ung, og så spillede 40 jobs, og så var der altså nogen, hvor man også var lidt træt, og måske selvforskyldt, hvem ved. Men så spillede man altså ikke altid lige godt. Mm. Og så begyndte jeg at lægge nogle lidt faste ting ind, så jeg var fri, men også havde faste ting. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så jeg havde lidt et anker, fordi... Lidt som jeg har et par spørgsmål skrevet ned, men ellers så improviserer jeg. Præcis, fordi det kan godt, hvis man er helt tørlagt den dag. Altså, det var ikke alkohol, jeg mente, men, man er ikke rigtig inspireret. Ja. Man er ikke inspireret, så kan det godt blive en lang aften, og der er lidt koldt, og fingrene er kolde, og det... Så jeg er selv faldet lidt i grøften og spiller visse ting, der er planlagt. Hvilket jeg ellers har forsværget. Men hvis man er rigtig super guitarist, så vil man helst, og man sidder og snakker der, hvis man møder en anden guitarist, så er det federe at sige, at man improviserer hver aften. Nej, de fleste gør lidt det, jeg også gør, tror jeg. Det bliver man, altså man ender med det. Jamen det, hvis der står 30.000 mennesker, det hjælper altså ikke noget at stå og have en dårlig aften. Man bliver nødt til at have lidt i baghånden, som man ved fungerer. Hvad så med det her med åben mund og lukke øjnene, og du ved, jeg ser mange guitarister ligesom lave bevægelser med munden, alt efter hvad de spiller. Er det indøvet, eller er det simpelthen noget sådan orgastisk humør, man kommer i? Det sker mere i den fri ting jo. Helt sikkert. men kan du spille en guitar solo med helt lukket mund? Kan du stå stille og spille en guitar solo? Ej, jeg ligner en spasser, tror jeg. Ja, altså når du spiller normalt? Ja. Ja. Fordi man træder frem, det er jo næsten pikken, man tager i hånden, ikke? Du sagde det. Jamen, nu sagde jeg det. Ja, men så er det ude. Men så kommer man i gang, ikke? Altså, det, jo. Og man er nede på knæ, og man tilbeder... Jamen, det er altså, det, jeg snakker om. Det skal jo indeholde det, der du... Altså, fra før, der var 9, der vidste jeg jo ikke, at 6 var. Men hele den følelse der af, det er sådan et eller andet ukontrollerbart og noget... Altså, og så kobler man måske 6'en på senere, altså, fordi man får den overbygning. Men det skal være den ting for mig. Og bliver man en bedre elsker af at spille godt guitar? Altså god guitar solo. Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke lige... Det var et improviseret spørgsmål. Ja. Det kan jeg ikke svare på. Godt. Skal vi så ikke dykke tilbage i? Jo. Fordi du sagde jo selv, at du allerede som 9-årig hørte Jimi Hendrix, og der startede din karriere som guitar. Jeg kan huske det der med, at han kunne snakke med gitaren. Og jeg var sådan helt fuldstændig fortryllet i, hvordan kunne han snakke med gitaren. Jeg tænkte, det var en eller anden pedal, som kunne snakke. Altså fandt jeg senere ud af, at det var det, der hed en wow-wow-pedal. Han bare kontrollerer helt fabelagt. Der er rigtig mange, der har forsøgt at gøre det siden. Steve Vai og alle de der. Og det er sådan et klassisk trick nu. Ja, wow, wow. Den hedder en wow, wow, fordi det lyder sådan wow, wow, wow, wow, wow. Præcis. Så på din liste, du har givet til mig over, hvad vi kunne spille, så synes du, vi skulle høre den, der hedder Still Raining, Still Dreaming. Ja, bare lige introen, lige sådan en, hvad har jeg sagt, en minuts penge eller noget? Ja, det hører vi lige en minuts penge af fra albumet Electric Ladyland. Det kommer her. Get uptight, just let it groove its own way. Let it drain the worries away. Lay back and groove on a rainy day. Lay back and dream on a rainy day. Ja, du lytter til AK24/7. Mit navn er René Fredensborg, det her det var Jimi Hendrix, og jeg har besøg af Mika Vandborg. Ja, der er aldrig noget dårligt at blive nævnt efter Jimi Hendrix. Nej, men undskyld, jeg kom ind imellem. Det var så dejligt. Jimi Hendrix inspirerede dig, men han er jo også lidt, hvis man siger lige ud, det er altid ham, man nævner. Jamen det er, fordi han er den største fornyer. Der har ikke været nogen siden ham. Mm. Og før, som var, altså han er så overlegen og så vild. Det han gør, og de siger det jo alle sammen, der var der. Pete Townsend og Clapton, og altså, de måtte bare ligesom kaste håndklædet i ringen. Han vendte jo gitaren rundt og spillede, altså havde det noget med det at gøre sådan helt teknisk? Nej, altså gitaren, hans strenge sidder normalt bare vender han, så hovedet vender om, men det er jo sådan set ligegyldigt for lyden. Aha. Der er ikke noget på den måde. Det er jo ufatteligt, at han gør det, for man har aldrig hørt noget, som er på den måde, før han kommer. Da vi hørte et eksempel på en anden guitarist, ham med det gode navn Go Freak Go, der sagde du, han var not even close til at lyde af Jimi Hendrix, men det lød jo som Jimi Hendrix. Du kunne jo høre, at det var Jimi Hendrix, han spillede. Ja, så hvad det, er det for en ånd, Jimi Hendrix ligger i det? Men guitarister har jo noget, nu kommer vi lige til lidt det der med de sikre akkorder, være forberedt lidt. Der er noget, der hedder leaks. Guitarister har leaks, som, altså, som er sådan nogle fraser, eller sådan noget, som de altid gentager. Mm. Og Jimmy har nogen, som er helt tydelige, og jeg kunne høre, at han spillede den, og så spillede han med en fospedal, som var sådan en pedal, og sådan der. Så vidste jeg godt, okay, han vil gerne være Jimi Hendrix. Hvor meget vil du egentlig selv gerne være Jimi Hendrix? Åh, oh, det gad jeg godt at være, men altså, jeg prøver at lade være med at være, altså spille Jimi Hendrix-agtigt hele tiden, fordi det vil, så bliver jeg jo ikke Mika, så er jeg jo bare ligesom de der, der sidder og spiller noget andet. Det var sjovt. Men en kæmpe indflydelse, altså ja. Hele min impact og min... Jeg kan godt blive rimelig skør og live og gå rimelig meget mok. Hele den ting kommer fra det der, at jeg ligesom, den energi, som jeg har oplevet med Jimmy, fra jeg var helt lille, den elsker jeg, og det håber jeg, jeg kan få ud, men det er på min måde. Nu sagde jeg jo i starten, at jeg havde set dig spille på mit gymnasium. Vi har simpelthen krydset vores veje, uden at kende hinanden. Du gik ud, da jeg gik ind. Og du spillede med tænderne, og du var en meget dygtig guitarist og kendt på gymnasiet for det, så du scorede sikkert til det lige. Men du ved, vi blev misundelige også, andre. Men hvornår blev du som guitarist egentlig Mika Vandborg? Altså frem for at bare en, der gerne vil spille ligesom Jimi Hendrix? Uha. Det er nok senere, end jeg vil være ved. Aha. Det er i hvert fald efter gymnasiet, og det er også... ja, det ved jeg ikke. Det er nok, da jeg først bliver mere etableret, at jeg ligesom... Jeg begynder at vælge det fra midt i 90'erne, så er jeg altså spillet guitar i mange år. Så, så ligesom når man er sportsudøver, der er nogen, der taler om, at man skal bruge 10.000 timer på at finde sit udtryk, hvis man nu for eksempel er journalist, eller tømrer, eller arkitekt. Altså at man skal have 10, 8, 9, 10 år i blodet, så begynder man at kunne det, man egentlig siger, man kan. Ja, det er jo... Man skal jo ligesom have et mål med det, og et ønske om at skabe noget med sin guitar, og man har også en teknisk behov, man er nødt til at have, for at kunne løse de ting. Og så Jimmy bare ved, er det stadigvæk en udtømmelig inspirationskilde, men jeg holdt også nogle Jimi Hendrix arrangementer og sådan noget, jeg kunne simpelthen se det der, jeg gad ikke at ende med at blive ham den gamle, der stod, hvad troede han Jimi Hendrix. Så jeg valgte ligesom fra på den måde. Men apropos ham den gamle, så har du sagt, at du godt kunne tænke dig at høre tre guitar-soloer, med henholdsvis Chuck Berry, Jimi Hendrix og Prince, som faktisk har inspireret hinanden. Ja, altså, det der er sjovt er, at Chuck Berry er sådan en af grundlæggerne for guitar-solo, som vi kender den i dag, og kommer ud i den her blues-tradition med Muddy Waters og B.B. King, og B.B. King lever stadigvæk og spiller fantastisk jo, men og han er ligesom sådan et fanske vold, så har nogle af de der tricks, som Jimmy også adopterer, han har The Dog Walk, hvor han går sådan sjovt med gitaren, og han laver sådan noget, hvor han altid tager benene ud, og så han næsten går i spagat, Chuck Berry. Og Jimmy laver nogle af de der tricks, som åbenbart var meget standardagtigt, det med at spille med tænder og sådan noget. Det var jo tit noget, man gjorde, har jeg læst mig til i hvert fald, som han bare gjorde kendt. Ja, og Chuck Berry, det er sjovt, det der foregår i radiostudiet nu, det er, at de spørger, hvad skal vi spille først? Og så sidder jeg og skriver på et skilt, Chuck, det kan de så ikke læse. Chuck Berry. Vi spiller men det jeg vil sige med det var, at jeg synes, han er sådan en grundlægger, så det synes vi skal høre det, og så skal vi høre, hvad der sker inden 10, 12, 14 år senere, da Jimi Hendrix spiller Johnny Be Good. Og så skal vi høre Prince, som så har fuldstændig stjålet den slutning, som Jimmy laver, og puttet den på Let's Go Crazy. Så det er meget sjovt, ligesom at det kommer fra Chuck Berry over Jimmy til Prince, som er en fænomenal guitarist. Okay, drenge, er I klar til at spille Chuck Berry med Johnny Be Good? Soloen. Sæt i værk. Det er en teknisk udfordring. Det var Jimi Hendrix, der blev startet her. Vi skal finde Chuck Berry. Jeg kan sige, at vi har besøg af Mika Vandborg. Vi taler om guitar-soloen som kunstart. Ja. Jamen så imens at de finder Chuck Berry, det er en digital udfordring. Ja, det må man sige. Det er jo ikke ligesom gamle dage, hvor man bare kunne sidde med kassettebånd. Er der nogen fremtid altså for guitar-soloen, tænker du? Altså kommer den tilbage med den potens, den havde der i 60'erne, 70'erne? 80'erne for den sags skyld? Ja, det gør den da forhåbentlig. Det håber jeg på. Jeg er fortrøstningsfuld, og man kan sige, der bliver opfundet sindssygt mange elektroniske dimser i øjeblikket, som kan alt muligt. Jeg har fået en, hvor jeg kan, som er en talkbox, men er en moderne digital talkbox, hvor man kan snakke med sin guitar. Talkbox, det er simpelthen, hvor man... man kan snakke, og så spiller man på gitaren, og så kommer lyden ud som guitar, men man kan høre, hvad man siger, og, og der kommer alle mulige pedaler i øjeblikket, som kan alle mulige nye ting. Så jeg tror, Tom Morello fra Rage Against the Machine havde gang i noget med whammy'en, og begyndte at lave ny stilart, og lave nye ting, og The Edge fra U2 har jo også ligesom lavet nogle nye klangting, og sådan nye måder at angribe det med at spille solo, hvor det sådan bliver lidt mere... Det er jo ikke sådan en div-div-agtig solo, men det er sådan mere sådan en stemning, eller en og tit lidt tema-agtigt også. Mm-hmm. Det er ikke så anarkistisk. Og der sker en masse ting, og det er på grund af maskiner meget, ja, at der kan komme nye ting til. Ja, nu er vi klar til... Ja, perfekt. Ja, her kunne man høre Chuck Berrys stil. Ja. Og så kan vi lynhurtigt ud i teknikken klar til Jimi Hendrix' udgave af samme nummer, Johnny B. Goode. Alive for Berkeley, ja. Altså, han begyndte jo på det der med, at han synger, og så spiller han guitar solo. Så synger han og spiller guitar solo. Og som også er noget, Jimmy gør meget. Lad os da høre det, hvis teknikken er klar med noget. De er klar. Perfekt. Vandborg, jeg kom til at sige i starten af programmet, at det handler om luftgitar, og du spiller jo luftgitar. Det ja, det gjorde jeg jo lige. Men du ved, du sagde, at det var det mest perfekte live solo nu. Altså Jimi Hendrix' udgave af Johnny B. Goode fra Berkeley. Der er seks runder solo, og alt lykkes, og beatsene overtager hans toner, og han laver den her slutning. Jeg kender ikke noget nummer, som er så godt forløst med guitar solo. Og du kan stadigvæk blive fuldstændig begejstret, på trods af, at du har set det. Og der midt i, hvor vi lige hørte, der spiller han med tænderne. Der, hvor det bliver sådan lidt mere stivt i det. Ja. Hvorfor gjorde han det? Det var jo hans trademark. Ja, jo, men giver det egentlig noget? Du har selv spillet med tænderne. Giver det noget til gitaren, til soloen? Det gør det jo ikke, når man er den nummer 3400, der gør det. Men når man nu er den første, som Jimmy sådan, i hvert fald kendt, der gør det, så... Ja, det er klart. Så tror jeg det. Men du har holdt op med at spille med tænderne. Ja, det sker, hvis jeg bliver helt fjollet, at jeg kan finde på det. Men giver det noget særligt til lyden at spille med tænderne? Nej, det er ikke på grund af lyden. Nej. Det vil være synd. Det er rent blær. Jamen, det skal vi... Og så slutter han jo med det der, hvor han stod alene. Ja, præcis. Og der skal vi så høre det der med Let's Go Crazy med Prince, som også er en fantastisk guitarist, og som er meget inspireret af Jimmy, og han har simpelthen navlet den her slutning stort set. Det er meget sjovt at få med den der måde, at man ligesom guitarister lytter til hinanden og overtager licks og idéer. Og... Præcis. Ja? Så nu hører vi Prince med Let's Go Crazy soloen, som, altså, hvor du bare slutningen. Ja, ja, slutningen. Ja, ja, det er godt. Prince, Let's Go Crazy. Det mener du simpelthen, ja, at det er en hilsen til Jimi Hendrix? Ja, det er helt overbevist om. Han hilser til Jimi også, når han spiller lidt i den stil, så gør han sådan nogle ting, Jimi gør med armen og sådan noget. Ej, var det nørdet, det her. Det er fedt. Jeg elsker noget. Altså, det. Men hvem hilser du så på i din guitar-solo, ud over Jimi Hendrix? Har du nogen, du godt kan lide at lige løfte hatten? Ej, jeg løfter rigtig tit hatten til B.B. King. Jeg mødte ham, da jeg var 11 år, så ham i Valbrisko-hallen, og fik plektret af ham til koncerten, og var fuldstændig den vildeste B.B. King. Du fik et plektret af B.B. King? Ja, som satte sig ned på hook. Jeg vil bare tage mig ind, vi sad på tredje række. Løb op, sagde han. Så løb jeg op og gav ham hånden og fik plektret, som stadigvæk hænger derhjemme. Det er sådan, det er lidt irriterende, hvis det bliver væk, ikke? Det er ikke sådan, man lige, du ved, smider... Nej, ej, det bliver ikke væk. Det er meget sejt. Han plejer jo at smide guldure ud og den slags. Ja, ja, men han havde... Jeg var oppe at få det, og han satte sig ned. Det synes jeg var stort. Jeg var lige begyndt at spille. Så ham hilser jeg rigtig tit. Jeg kan godt finde på at tage lidt hans approach som sådan en udgangspunkt til at sige, nu tager jeg den her hat på, og så arbejder jeg ud fra det. Ligesom. Og så ser jeg ud af, hvor jeg ender, så ender jeg et andet sted. Men det er meget, han har sådan en meget, meget tør og simpel stil. Så når han spiller meget enkelt, smagfuldt. Det kan godt lide det der med at have lange pauser. Nu tror jeg faktisk, det der eksempel, jeg har taget med, er ikke sådan specielt roligt. Men han er jo meget sådan, og så kører musikken. Er det ikke Lucille, eller sådan, han kalder sin guitar? Jo, den hedder Lucille, ja. Du kalder ikke din guitar noget? Nej. Nej. Skal vi så ikke bare høre B.B. King? Og det er sådan set kun soloen. The Thrill Is Gone fra B.B. King Jamming albumet. Det var godt, synes jeg. Jeg elsker det der. Det er så vildt, altså. Og han var endda lidt busy her. Han kan godt være roligere end det der, det er helt sikkert. Altså, du ved, han skyndte sig næsten. Ja, han var lidt, jeg tror, han var lidt ung lige der. Aha. Tror, vi. Men, og hvad er hans trademark? Ja, hans trademark havde de der oktaver. Han havde sådan nogle lyse nogle oktaver. Det gør han altid. Sådan en helt fast ting. Ja, så, det er B.B. King. Men nu har vi jo hørt dig, du spiller jo meget hurtigt også og sådan noget. Ja. Altså, er det svært at spille så langsomt? Ej, det bliver bedre med alderen, vil jeg sige. Altså. Ja, det kunne man godt tro, det var svært at spille hurtigt, men det er virkelig svært at spille langsomt. Ja, altså. Og det er jo svært at sige det her, for det er jo også noget med, om man føler, man har roen, og man har noget, som er så interessant, at man kan holde pauserne i musikken til det. Og det kan man godt være nervøs for, når man er ung, og alle de andre, de hører sådan noget musik, som du starter med at spille, og så er det svært at tro på, at man bare kan sige, diu, og så bare stå med den, og så lade trommerne køre. Og så måske overveje en tone hen ad nu. Altså, det, hvis ikke tiden helt er til det, og man er 18 år, så er det måske svært at helt at stå på den. Så der er noget med ens egen modenhed også spiller ind på guitar-solen? I hvert fald for mig. Der er jo nogen, der... gudsbenået, jeg tror ikke, Jimi Hendrix han havde noget problem med, hvad han ville gøre. Altså, det er jo svært at svare på. Ja, men sådan kan det være. Sådan var det for dig i hvert fald. Ja. Eller er det for dig? Det er jo meget, jeg synes jo, det er en sindssyg personlig ting, jo. Ja. Det er jo meget sådan, også hvis man skal spille på noget, man har svært ved at spille på, så kan det være meget sådan ubehageligt at spille på det, fordi man synes, det passer ikke til det her, og jeg skal gøre det her, men det ligesom er et ønske. Så det kan være enormt ubehageligt, synes jeg. Og skal du nok lige forklare lidt, altså når spil på betyder, at du skal spille solo til et eller andet. Men et ønske fra hvem? Jamen i et studie eller en live, hvor man siger, skal der ikke en guitar solo der? Og man, jeg simpelthen ikke, jeg synes ikke, det passer ind i det nummer. Så virker det meget, meget, fordi for mig er det sådan en stor ting af min personlighed, det der med, at jeg synes selv, jeg spiller godt solo, og det gør jeg da, og så hvis pludselig det bliver puttet ind i en kasse, hvor det så ikke hører hjemme, så føler jeg mig meget sådan intimideret. Eller... Mm-hmm. Så det kommer altså simpelthen af lyst? Ja, det er absolut. Og ikke meget andet? Det, man kan ikke spille solo af pligt? Det kan man godt, men det bliver nok også derefter jo. Ja. Det er meget sjovt, fordi det bliver jo næsten helt sådan, ikke banalt, men sådan basalt. Altså, ja. Altså det her med, hvad handler det egentlig om? Den nerve, altså lyst og måske også en modenhed, der gør, at man kan slappe af i det og give sit bedste personlige bud. Men også være inspireret, altså. Ja. At man har, ligesom hvis man har været ude og høre en anden guitarist, som virkelig har spillet godt, så har man måske hørt en vinkel på noget, eller et lig, hvor han gør et eller andet, som sådan kan åbne en ny dør, så de ting, man laver, bliver frisk. Mm. Vi når ikke at... Altså, vi har kun 5 minutter tilbage, kan jeg sige, Mikael Vandborg. Rage Against the Machine, det er Tom Morello, den springer vi over. Killing in the Name, den kender alle. Ja. Og det er ham, du nævnte, som har sådan en vild, sådan lidt fremtids... Han begynder at bruge noget elektronik, som gør meget anderledes. Sådan en ny ting. Ja, men Beat It med Michael Jackson er overrasket, at du har valgt. Jamen, det er jo fordi, hvis der skal være en, der skal shredde og tabbe alt det der, så er det i min bog Van Halen, fordi han er stadig blues, når han gør det. Det lyder vanvittigt, men det i min... Altså, jeg synes stadigvæk, han har nerve og blues, og man kan høre det ham, og det er ikke sådan noget... Han spiller bare en lille smule falsk, synes jeg også, på den her, det er frækt at sige, men det synes jeg, og det gør det enormt personligt. Du kan høre med det samme, det er ham. Jamen, lad os bare høre så. Og det skulle være en first take. Det er hans første bud på soloen. Eddie Van Halen spiller på Michael Jackson nummeret Beat It. Ja, du siger det første, altså... Jamen, ikke falsk, så blot. Altså, det er derfor, jeg siger, det er bluset, eller det er ikke rent og renskuet og teknisk perfekt på sådan en, hvor det bliver enormt anonymt og kønsløst i mine øjne. Det er fuld af nerve og personlighed. Selvom det er en stil, som jeg ikke lige er specielt grundlæggende er vild med, men Van Halen synes jeg er fantastisk, når han gør det. Ja, og det er meget sjovt, for det binder en sløjfe på programmet, for jeg tror, at han var med på det mixtape, som jeg indledte med at spille fra, mit luftgitarbånd, Eddie Van Halen. Han kan jo også lidt, han kan jo alle genrer, ja, og jeg vil bare lige sige omkring, altså er det ikke sådan et, altså det er jo det sådan blevet Guitar Hero-nummeret, det der Beat It, altså guitarsolo, hvis man spiller Guitar Hero, så er det jo ligesom blevet soloen, så det er måske meget fint at slutte med det, men vi kan måske lige klemme Derek Trucks ind med Key to the Highway. Jeg synes, han er det bedste bud på ny. Altså, den mest fantastiske slide-guitarist, der måske har været nogensinde, han er 31 eller noget. Han spiller rigtig meget med Clapton. Folk skal lige gå på YouTube og tjekke ham ud. Han laver også noget selv, det er ikke helt vildt, men jeg fandt et eller andet klip, hvor bare du hører én tone, så kan du høre det ham. Han er fuldstændig fantastisk. Derek Trucks. Lad os høre det. Vi har ikke meget tid tilbage, Mika Vandborg. Det her, det var, han hedder Derek Trucks. Derek Trucks, han spiller jo næsten som en dame synger, eller sådan. Det er helt vanvittigt. Og du siger jo, Clapton, han overlader soloen til ham, når de er på scenen sammen. Ja, tjek ham på YouTube, han giver ham bare, det kan ikke. Du tager den unge mand. Så kan vi vel konkludere med 30 sekunder tilbage, der at der er håb for guitar soloen. Ja. Og jeg skal hjem og lave et nyt kassettebånd med Derek Trucks blandt andet, kan jeg høre. Lad mig bare sige tak til dig, Mika Vandborg. Jeg tror, vi skal gentage den her session, hvis du har lyst. Ja. Jeg er ikke færdig med det. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.